alena na lingaka lelo akiye lobi bapanza sango na baningo yo ba ebite o po bakangela nga bolingo atana nzela ye surtout lokola mwanango aleli motema nako risque la vie nanga surtout lokola amemi motema nako risque la vie nanga alena mabanzo bolingo bombelinga na kati ya motema kisanga sala no kyosonga poto kutana ngana keye anga anga mawananga Tananga na keye, anga, anga mawananga.